第一段 Aleph Mi he'emin lishmuatenu Uzoroa Adonai al mi niglata Vaya'al kayonek lefanav Vechashoresh me'eretz tzia Lo to'ar lo Velo hadar Venir'ehu Velo mar'e Venechmedehu Nivze vachadal ishim, ish machovot vidua choli. Uchemaster panim mimenu nivze, velo chashavnuhu. Achen cholayenu hunasa, umachovenu svalam. Vaanachnu chashavnuhu nagua, muke Elohim, ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוקה מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו.